program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 16 października. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Wysoka frekwencja w wyborach parlamentarnych może być najwyższa od 1989 roku. Wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, druga Koalicja Obywatelska, ostatnia na podium trzecia droga, wynika z sondażu Exit Poll. Polska remisuje z Mołdawią i spada na trzecie miejsce w grupie w eliminacjach do piłkarskich Mistrzostw Europy. Z prawie 2,5-godzinnym opóźnieniem kilkadziesiąt minut temu zakończyło się głosowanie w Krakowie. Jako ostatnia zamknięta została obwodowa komisja wyborcza numer 124 przy ulicy Skarbińskiego. Tam dopisanych zostało 1,5 tysiąca studentów z pobliskich akademików. Od popołudnia przed wejściem do lokalu tworzyły się długie kolejki. Niektórzy wyborcy czekali nawet 4 godziny, żeby zagłosować. Frekwencja w wyborach parlamentarnych będzie prawdopodobnie najwyższa w III Rzeczpospolitej, informuje Państwowa Komisja Wyborcza. Przewodniczący komisji Sylwester Marciniak przypomniał, że do tej pory najwyższa frekwencja w wyborach do Sejmu była w 1989 roku i wyniosła 62,7%. Blisko tej rekordowej frekwencji był rok 2019, wybory do Sejmu, kiedy frekwencja wyniosła 61,7%. Z kolei najwyższa w ogóle w dziejach to była druga tura wyborów prezydenckich w 1995 roku, 68,23 i druga tura wyborów prezydenckich w roku 2020, 68,18%. Przewodniczący PKW poinformował, że wybory przebiegły spokojnie. Od rana odnotowano 101 przypadków przestępstw wyborczych i 373 przypadki wykroczeń. Większość to dotyczyła niszczenia dokumentów wyborczych, doszło też do wyniesienia karty wyborczej, ale tytułem przykładu w gminie Parczew się okazało, zastępca przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej w czasie przerwy, kierując pojazdem, nie zatrzymał się do kontroli drogowej, po czym się okazało, że kierował pojazdem w stanie po użyciu alkoholu. Oczywiście w dalszym ciągu już nie pracował w tej okręgowej komisji wyborczej. Według szacunkowych wyników Exit Poll frekwencja wyniosła 72,9%. Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 36,8% głosów, Koalicja Obywatelska 31,6%, Trzecia Droga 13%, Lewica 8,6%, Konfederacja 6,2%, Bezpartyjni Samorządowcy 2,4%. Jak wynika z sondażu, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 200 mandatów, Koalicja Obywatelska 163, Trzecia Droga 55%, Lewica 30, Konfederacja 12. Po drugiej w nocy pracownia Ipsos ma przedstawić wyniki Late Poll. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Lisiecki powiedział w Polskim Radiu 24, że należy zaczekać na oficjalne wyniki wyborów, aby rokować o tym, kto utworzy przyszły rząd. Przyznał, że opozycja ma na to szansę. Na razie znamy sondażowe wyniki wyborów. Oczywiście one mogą być zbliżone do prawdy i jeżeli by tak się okazało, że one będą rzeczywiście potwierdzone, to znaczy, że opozycja, która do tej pory była w opozycji, będzie mogła utworzyć rząd. Natomiast poczekałbym zdecydowanie do oficjalnych wyników wyborów z wszelkimi pomysłami na różnego rodzaju koalicje. Posłanka Urszula Zielińska z Partii Zieloni, która należy do Koalicji Obywatelskiej, powiedziała podczas wieczoru wyborczego w Polskim Radiu 24, że opozycja jest gotowa przejąć władzę. Poczekajmy do jutra, do faktycznych wyborów. Z końcem dnia dowiemy się. Natomiast na razie na podstawie tego exit pollu sytuacja wygląda tak, że demokratyczna opozycja, 3 ugrupowania na czele z Koalicją Obywatelską, z Trzecią Drogą, z Lewicą są w stanie utworzyć stabilną większość, 248 mandatów i to jest bardzo dobra prognoza. My jesteśmy na to gotowi. Badanie Ipsos wskazuje też, że w referendum udział wzięło 40% uprawnionych. Oznacza to, że nie ma ono mocy wiążącej ze względu na nieprzekroczenie progu 50%. Exit poll to szacunkowe wyniki głosowania w wyborach. Badanie zostało przeprowadzone przed 900 losowo wybranymi lokalami wyborczymi. Dane były zbierane przez ankieterów. Polska zremisowała z Mołdawią 1-1 w rozegranym na Stadionie Narodowym meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Gola dla gości w 26 minucie strzelił Ion Nicolescu. Wyrównał w 53 minucie Karol Świderski. Selekcjoner reprezentacji Michał Probierz nie traci wiary w zespół. Ja też cudotwórcą nie jestem, także pewnych momentów praktycznie bez treningu nie da się pewnych rzeczy zrobić, ale i tak uważam, że pewne elementy pozmienialiśmy i wprowadziliśmy kilku zawodników, którzy dla tej reprezentacji będą grali i to jeżeli chodzi o poziom, rozumiem rozczarowanie, rozumiem, ale tym meczem przegrywamy na razie te eliminacje. Jeżeli są matematyczne szanse, to trzeba do samego końca wierzyć. Ja nie jestem osobą, która się poddaje i to nigdy taką nie byłem, dlatego do samego końca wierzyłem, że zdobędziemy drugą bramkę, do samego końca liczyłem na to. W tabeli grupy Polska z dorobkiem 10 punktów zajmuje trzecie miejsce, prowadzi Albania 13 punktów, drugie są Czechy 11 punktów. To właśnie Czesi będą następnym rywalem biało-czerwonych. Bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy wywalczą dwie najlepsze drużyny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro miejscami przelotne opady deszczu, w górach również deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą od 9 stopni na wschodzie do 12 na północy kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dreams to remember you. I got dreams to remember. I got dreams. Oh, oh, oh, oh, oh, I got dreams. I got to read, to remember, to remember. Oh, gravity, oh. Can't sustain like a one-half curve. It's one and all gonna send me to my knees. północy w programie trzecim powraca audycja muzyczna Dym na wodzie, a w tej audycji amerykański gitarzysta i wokalista John Mayer, który urodził się 16 października 1977 roku, będzie dziś zatem obchodził 46 urodziny. John Mayer zapowiadał się świetnie niegdyś, był nawet kreowany na następcę Ricka Claptona. No wydaje mi się, że te szumne zamiary nie zostały jednak potwierdzone. Nie wiem dlaczego. Od pewnego czasu mam wrażenie, John Mayer nagrywa takie przeciętne dość płyty, albumy. Szuka jakby nowych pomysłów. Trochę muzyką country się zainteresował. Nic z tego nadzwyczajnego nie wynika. Jeżeli już chcemy posłuchać Johna Mayera, który niewątpliwie jest dobrym artystą, jest dobrym gitarzystą, to warto sięgnąć po te nieco starsze jego nagrania z pierwszej połowy jego kariery. Pozostajemy w kręgu wybitnych gitarzystów, bo wystąpi za chwilę Gary Moore, nieżyjący już irlandzki mistrz gitary, a wystąpi dlatego, że jego album Back to the Blues pierwszy raz został wydany na winylu i wszystkie te znane już Państwu nagrania z tej nowej płyty brzmią po prostu fantastycznie. Is a picture. To Gary Moore we własnej kompozycji Picture of the Moon. Nagranie pochodzi z albumu Back to the Blues, który to album od minionego, kończącego się tygodnia. Dostępny jest także na winylu. Jest to bardzo elegancki, podwójny, winylowy long play. Program trzeci, Dym na wodzie, 25 minut po północy. Mam dziś dla Państwa więcej dobrych gitarzystów. Mam dwie płyty Joe Bonamassy. Zaczniemy od tej starszej, sprzed 20 lat. myself to sleep. Sometimes I get so worried, baby. Now you don't wanna sit down and cry myself to sleep. W 2003 roku, w sierpniu 2003 roku, ukazał się trzeci album Joe Bonamassy, startującego wtedy do wielkiej kariery amerykańskiego muzyka. Ten album nosi tytuł Blues Deluxe. Zawierał 12 nagrań, 3 to były własne kompozycje Bonamassy, a reszta, czyli większość, to były stylowo wykonane covery utworów sławnych wykonawców bluesowych. Przed chwilą usłyszeli państwo utwór tytułowy tej płyty. On pochodził, Blues Deluxe pochodził z repertuaru The Jeff Beck Group, zespołu gitarzysty Jeffa Becka. Jeff Beck napisał tę piękną bluesową balladę wspólnie z Rodem Stewartem. Po 20 latach od nagrania płyty Blues Deluxe Bonamassa powrócił do tego pomysłu, no i nagrał kontynuację Blues Deluxe, część druga. Shout out. Przez te 20 lat, które dzielą pierwszą edycję albumu Blues Deluxe i tą drugą edycję nową, tą kontynuację, no bardzo wiele zmieniło się w karierze, w życiu Joe Bonamassy. Ta kariera rozwinęła się nadzwyczajnie. Dziś ten artysta jest jednym z najbardziej znanych muzyków z kręgu gitarowego Bruce Locka, najbardziej znanych na świecie muzyków, no i takich wiodących jakby, Bonamassy stać już na wiele, może zatrudniać wybitnych muzyków towarzyszących, rewelacyjne chórki, korzystać z najlepszych studiów, no i czyni to wszystko po to, aby blues rockowa muzyka wciąż była na świecie popularna i wciąż zachowywała swój żywy charakter. Every now and then I get a feeling, and it chills me to my bone when the lights go down and I'm all alone. Is it safe to go home? Thank you. Mam już sporą półkę z nagraniami Joe Bonamassy, no i tą najnowszą płytę dokładam z wielką radością. Blues Deluxe, część druga, złożona jest tak jak część pierwsza, ta sprzed 20 lat, to głównie covery, 8 ich jest, takich mniej znanych nagrań z kręgu bluesa, choć sławnych niegdyś wykonawców, takich jak Albert King na przykład. No i dwa nowe nagrania premierowe własne, jedno z nich to właśnie It Is Safe to Go Home, które to nagranie Państwo usłyszeli przed chwilą. No fenomenalnie wykonana bluesowa ballada. Nie ma chyba współcześnie artysty, który mógłby to tak nagrać i tak wyprodukować, jak uczynił to Joe Bonamassa. Za kwadrans koniec audycji, będzie godzina pierwsza. Sięgam zatem ponownie z radością do nowej płyty Stevena Wilsona, płyty The Harmony Codex. And drown. He lasts with no phone, and the home you made your own can never be paid for. The great and the small, the rise and the fall, and you come back for more. The need to belong. Abandoned or crossed will haunt you. It seems I'm miles above the surface of the earth. I can see across the whole of London and beyond. Ships and thunderstorms at sea and beyond. A trillion stars in a billion galaxies. I gaze out across the millennia it took the lights from these stars to reach the earth. I close my eyes. Searching for something. But I don't remember what that thing is anymore. Did I dream you? Or are you dreaming me now? As your waking thoughts gradually take over. As all dreams are ultimately forgotten and lost. Steven Wilson, nowy album The Harmony Codex. Płyta, która jest artystycznie, muzycznie jedną całością i tak ją należy traktować, tak jak klasyczny long play. Siadamy wieczorem, przygaszamy światło i słuchamy od początku do końca i będzie czarująco. Dzisiejsze spotkanie w audycji muzycznej Dym na wodzie zakończy Kacper Bator nagraniem Śni. Życzę Państwu spokojnej nocy. Dziękuję. Do usłyszenia. Widzę cię, falą chwil zalewasz mnie. Chcesz, bym pamiętał twój śmiech. W myślach krążą tamte dni, kiedy powtarzałaś, że zawsze mogę przyjść i wypłakać się, porozmawiać. Ciepły obiad zjeść, opowiedzieć ci, co przeżyłem dziś. Pomożesz mi zrozumieć, bo ty jesteś moją odpowiedzią, jesteś moim światłem, jesteś moim tchem. Jesteś moim ukojeniem, dom twój mym schronieniem. Teraz proszę cię, słodko śpi. Pamiętam tamten maj, nowe życie tchnęłaś, gdzie rosły twoje kwiaty. Wpatrywałem się, jak zrywasz dziury ubrań mych, tak jak dziury ludzkich serc. Ocierałaś łzy, rozśmieszałaś, gdy chowałem się przed światem. Pokazałaś mi, co to znaczy być całą duszą kochanym. Sobą składasz wszystko w całość, czerpię z ciebie siłę, którą masz. Twój uśmiech daje ludziom szczęście, nawet gdy zamknięty w ciszy trwa, bo ty jesteś moją odpowiedzią, jesteś moim światłem, jesteś moim tchem, jesteś moim ukojeniem, dom twój mym schronieniem. Dziękuję ci, że jesteś moją odpowiedzią, jesteś moim światłem, jesteś moim tchem. Jesteś moim ukojeniem, dom twój mym schronieniem. Teraz proszę cię, słodko śpi. Program Trzeci Polskiego Radia. Da, da.